دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا باشه استاد تام بیما ها بگیرین ها ها او جاره لره کم سر کلتم آوا ها ها ها بفری باش ها بگیره هم او رای کرد آی امرو راهی چی باشم کردوا موکلی پیستا پیر راو کردن انگاوکانی لسر خوابه دو بالدارم راو کردو تمشاکر یا ندن جی بایوکان بگده موکلی پیستا بایو یا فیری راو کردن بی لیم بگورا ایز نیا جه بگده اگر آتو دن جی خشپا خشپا کس سوکو بچوک بو او کرویش کن اگر انگاوکان لدوا یک بون او ماموزه چی بچوکا پاشان او من ببیا وزن یاری دتوانم راو بکم و بکارین این یه مسیب کمالو بلا پیوش تا چونیتی در نکت بزانی من هم چر نکت پروانه بکار دینم بوی لکز نترسم تاو کل شریخانیش موکلی اما از آتی چی چاک موکلی ها با گیره وره سیب گپی چونم دو بالدار بیگ لیدن زار باشه موکلی چاکت کدوا با گیره تکالی دکم دست بک مکن او کاری من من ریده تا آوی راو کردم فیری موکلی دکم موکلی دل نیابه لکات یک کارکت انجام دادی چاو کرا اولی هاتو با پیموتی دست مخارکاری من وزگل و جو گرتنی دنگ سودی نیا لراو کردن بلکر ریگای بان کردن فیر راو کردنی بکا او سودی زیاد را نخیر یکم زادن پیش پاشم بو کردن اما بز لبر او یکتو هستی بو کردن به هزا من هیچ کاتی کسی بو کردن به هز نیا جو بگر با گیرا دمین هم رو بزانی که فیر کردنی ماو کلی کاری منو کاری تو نیا تیگشتی من دلم ریگای فیر کردنی تو سودمند نیا ماو کلی پیوسی با مامستای جو چاکتر هیا بلا من پیدا زگرم لسر اوی مامستای او دایکا اکرو سورا ها ها ها ای ای بچی بام کتیو بره پیم آله ماله کن زیبلم چی ما کتیو پیم آله اوی چی دایا جن اما پیمانی با تو هنیا چی گشتی؟ اوش دی هر اصاب روم با توی خانوش تی داب کرن دایا که اوکلی بدنگ با بدنگ بدهی اوش دی برون دایا که دلم برون اجینا دلم برون دایا آنجا سورا ببروی مشترا یالا ببروی یالا سورا اکرو چی روی داو دایا جان بود چی درد نن نمالکا لبر اوی تو ها گوره بون ما اوکلی راست دایا جان آن گوره بونه الان ما ایمه خیزن نیم ها اما یاسی ایمه یاسی ایمه هم بلام لوانه خوش درده ها ها ها او چیا من هیچم نکردوا رکم برده با پلم الحمد لله چون نیستید بگم که اوه پارزگاریان لیب کرده سهیره اوه سورا اکرو علی دایکم چونه؟ زور دلتنگا، بلام چی روی داوا؟ ها؟ نشی روی نمه، بلا هم دوائی اوی تو او روشا در چوی، منو سوحا کمک چوی به راو بایا کم زار کرد، نیرم هم زیک مار راو کرد، بلام کاتی کچینو لجیاتی حوالی بدینه لجیاتی اوی سپاس مام کادری کردی نیرم همز؟ منوائی که اگم کواد دو ازانه گوره بوینا من باور ناکم رچی امان بیتو، استام اوکلی اگا دابا خوبونوی زو کدانشا دی، نانش دی هرمی همینش گوره بوما دو چولکم به یک لیدن راو کرد جابا مویا بله همو تان جوه بگرن به جوره راپورتی چاودران من کومل گامه شالتون تشوین راو کردنی ایما هر چند خور لعوا بونا بلام نتوانی چاوروانی حتمی تاریچی بکن پیویستا هرشان با بکری هر استا سورا اکرو باش بزنن اول راو کرنی کرویش شکنی ها بلا مورا نونو سورا نیریم همزیک مهر راو کرد زور باشا کواتا لم رو بدواوا ایوه لپیش و راو چند من ایوه دو گرجی پیگیشتون چاکا پیگیشتو؟ هر مای منیش ها؟ باچه آتی که پیش آر ماو کلی اما خورا آت سوالکه نیا من همه دزنم من همه نیش پیگه ایشتو ماوکلی وره ایره زو ماوکلی زو برو دای کت بانگه دکا برو بس الال آواز بینا تو نای که اینکه روی چه براو کت تکالی دکم ای سرکدار رین پیردم نیش در پیش وراو چیم بم ماوکلی آخر نیش گوزیش پیگه ایشتو واز بینا ماوکلی ای سرکدار باشه لاری من یه لحات نت هر وقت هم نوش دیم با پیرم دبی با ماوکلی بسلمینم که همم زر لو باشترم ماوکلی و لالا اول پیش و اگام شکن با سیک دانه نوا ازش سورا و آکرو ایوش لناوراز لگل من هرش دبن هر چند لوانه آزارش بخور بله باشا بله باشا دای مورا دای موکری تو حالا دانا حالا با سرکا با دیارا آماده نبو روشتن من با باشی نای امینم پیوز داکر پیوله چی دبی اگر اگر جبرم؟ که لینیا، فرمان دکر ریگا کب کنوا گرین نیا، دبی هم کامیشه دست جیری کم با با همون بسر میرم که آمن پیگیشتون لاوسا، لاوسا و کارم بکم او کلی بله دایی جا نما توانی با آقای تو اشتیق راب کن بری... بری نکت شانا بله دلمه دلاله استا برو من اگه دار دکمو که وزار اشتر لگل خواه من ناد بین با راب گرتن تیگه اشتی ماو گلی بوچی هم کار ناشایستت انزام دو یاسه راب کردن پیشل کتن ها ویستم پیتان سرمینو کامش بیده اشتون دیگه ماوکلی تو اشتا بزی چو پرانه گیشتوی تو جاوستی لگل همه ماوکلی اگر تو فروی چید زیرت هبایا بمشی زمزر ندروی کروی خون تیگیشتی؟ نخیر تی نگم ما بسته امیل فروی زیر و چرنو چیدیشم نیوشتا نبو متا گوچیشی پیگیشتو وگا اکرو سورا هرچون اگ بیاما حالای من بو بله بطنه حالای من بو بله بطنه حالای من بو هر به هم من بو آخرو سورا در که لما لفر اوه هم نیشتا بچوکمو بو کسان ترمایه در دستریم رمان زاره دبی نوچی ویشی گوره دست جیل کمو به همه بسل مینم که آمن بو متا گورک بله بو متا گورک Yes, sir. بیتو نوچه بونه چی نخوش دی ها بونه چی زور نخوش ها نخیر نه یره ده ساورمان دکم چکا نیچی ریکوا دید باکلی اما تای او چی اکای لیرا برو دور که ولی تا باکلی ایره پیجی بکم تیار دید برو دی برو من بلا من برسی با اینجا ما بس رچیا برو کاتم یه مگرام من خریش راو خردان منیش بیر لراو کردن دکم اما اکلی ها تور راو دکی راست من بگن خوری درستانم لیره باش بزنه کتنه گوشتی بگن دخو مردم موکلی بلا ماما دادگری نیه که هردم آوابی کم دادگری لراو کردم واسیلی دکی ها اما یاسای درستانه موکلی این افرات لیره نفرت لي بها يستمكى نفرت لي بها اخ ورا كره ورا نفرت لي بها يستمكى راب صلا صلا انا ودني انا اكل يا نفرت لي بها ما اكلي عم تعرش يرشد بودك ام راوستا استا پیش نشان دادم برین اکم اما چه نفرت لبی هم زارا شرشد بودا کم راستا بای حناستا استادت بینیم خمچه استادت بینیم آوه من برا پیش برا پیش این افرادی کسی دین اول غاو کردن دلله دلمه ده آوره کم موکلی تو سلامتی او توش لیره باگیرا بای آتی چون که بانی موکلیت کرد یا خود چاو دیری درستان دکر چون که دلت تنگ بو نه خیلا چاو دیری ده نبوم با چی هم کارم کم بالو بلان تو چی دوی چی دوی؟ موکلی اشتا پی نگیشتو لدرستان لیب سرایو تیر راهی نجیش مانه اویا ماکلی زیانت بگیشتو ها؟ نه خیر ماکلی تو اکو گورکان هل سکود مکان راهنان بیکلکانی بالو و ایلی کردیم لیدانم چیشی ها یاسای دارستان نزانی؟ ها؟ یاسای دارستان؟ بیگو من هر وقت پیمو تی توشتی گرنگ فیر نبوی جوی بگرم ماکلی یاسای یکم گوشتی بید سلاتان خواردنی چی باشا منای و بهیز بهیز دست جیدکا تیگیشتی رو لکم تیگیشتی؟ همه تزانم کوه تا رگای فیر کنی تو بیا کلکا جا بگره ماو کلی نخوش و بیهز یکم زر را دکره من زر بیهز دمره و بیهز دمینه تو ولی نوی بیهزیش من دالی بیهز دا ایگ دبی و زور دبن آبم شیوه یا جیان برده آده ویلم دارستانا تیگه ایشتی اگر دستمان کرد و کشنیگه همیشه گورکان اوه تنها به هزکان دمانه و ای پیش بینی اوه دکرد که و هم به هزانه تو ندار بونه اله سرگشه کردن؟ ها؟ نخی بگو من بلام ای پاشان پاشان هز ندمه اوه اوه امشتل نیو گورکان دهان این زمان کلی که تو گوره بوی لسر تا کوامل ملانه بکن تو که گرژی به هزت تنها لجیان دادمینه تو بزندوی ململانه؟ همو جیان داران لم درستانه ململانه دکن بو اوی به هز جیان و سر برن ها؟ موکلی! کوره موکلی! سوار حق رو اما تو نیره اینه کن داره بوی اوه زور بجوه دکران تو لچه بوی موکلی! ها؟ ده جان درم سرکده اگه درده کم اوه بله نیشه کرتا دیم دی یلا وای بودا چه میسته اوه پیوستم به من نبی هر نصره تا اوه پیوستم به تو نبو چی؟ اگر به تمای تو به هیتان بل لشکل زوای استم او کلی نمه بو چی؟ ده تای پیش برشیم لگل بکای؟ پیش برشی لگل هاو تمنت بکا هاو تمنم؟ ایو دلو تو تنها نیتیری بسوک دست جیر دکای ماکلی یعنی روزک روزم به تنها بگریو سر بخوبی بامم روز دوره ماکلی سر تا کوابونی خوین بکی ماوکلی برو سرم درخت پشکینی هم بونه بکا باشه ماوکلی بونی هنجین دکم چون خوشه کنه ماوکلی چوچ ماوکلی ماوکلی تو نه چی؟ برو نکنو سورا